Zawiera naturalne olejki i witaminy. Wzmacnia paznokcie i zapobiega ich rozdwajaniu. Regenerum nie zawiera formaldehydu. Można je śmiało stosować po zdjęciu hybrydy. I proszę zobaczyć, jaka wygodna tubka z pędzelkiem. O, super. No to malujemy hybrydą. No pewnie. Z Regenerum nie ma się pani czego obawiać. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, już po godzinie 18:00, program trzeci Polskiego Radia, 23 dzień marca, piątek, zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. Uczestnicy Czarnego Piątku w Warszawie idą sprzed Sejmu przed siedzibę PiSu. Premier Morawiecki liczy na przełom w stosunkach z Komisją Europejską dotyczących sądownictwa. Opozycja mówi o pozorowanych działaniach PiSu. Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie. Protestują, bo jak mówią, zaostrzenie prawa aborcyjnego będzie ograniczeniem wolności kobiet. W Warszawie i innych miastach Polski trwają demonstracje uczestników Czarnego Piątku, którzy domagają się zatrzymania prac nad zmianami w ustawie, która przewiduje zakaz aborcji eugenicznej. Różne prawa! Ruszamy! To jest jednak obrona moich własnych interesów również, jako kobiety, jako człowieka. Agnieszka Wierzbicka, Warszawski Strajk Kobiet. My jesteśmy tutaj z postulatem zatrzymania barbarzyńskiej ustawy. Czyli oczekują Państwo, że ten projekt po prostu zostanie wycofany? Że tego projektu po prostu nie będzie. To są protesty w obronie dyskryminacji niepełnosprawnych dzieci, bo tak to trzeba nazwać. Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina, inicjatorka zmiany prawa aborcyjnego. Wypowiedź z wczorajszego Pulsu Trójki. To są protesty przeciwko prawom człowieka, bo prawo do życia jest pierwszym i podstawowym prawem człowieka i nie ma żadnego powodu, żeby to prawo uchylać wobec kogoś. Czy to w Państwa przekonaniu jakoś wpłynie na rządzących? Mam nadzieję, że się opamiętają. Będziemy protestować dalej, dopóki nie ugną się. Dodajmy, że jednocześnie głównie w internecie trwa akcja Biały Piątek, którą organizują zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego. Jej uczestnicy modlą się w intencji ochrony życia poczętego. Polska uważa, że możliwy jest przełom w relacjach z Komisją Europejską i zakończenie sporu. Tak mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do zaproponowanych zmian w ustawach sądowych, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, która uważa, że reformy są zagrożeniem dla niezawisłości wymiaru sprawiedliwości. Szef Komisji Jean-Claude Juncker o zaproponowanych zmianach wypowiedział się pozytywnie. Beata Płomecka. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że najważniejsze elementy reformy nie zostały naruszone, a jednocześnie Polska wykazała wolę do kompromisu. Podkreślał, że jest ogromna szansa na zażegnanie sporu, choć dodał. Dopiero najbliższe dni, najbliższe tygodnie pokażą, jak Komisja Europejska zareaguje na tę zdecydowanie wyciągniętą rękę. Premier Morawiecki powiedział, że propozycje zmian spotkały się z bardzo pozytywnym zainteresowaniem ze strony szefa komisji. Na pewno jego mądre spojrzenie i jego kompromisowe podejście może się tutaj bardzo przydać. O proponowane zmiany był też pytany przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. Obserwuję inicjatywy podjęte przez część polskiego parlamentu z najwyższą sympatią, ale nie miałem jeszcze możliwości, żeby się temu przyjrzeć. Szef komisji pytany, czy to może być przełom w sporze Polski z komisją, odpowiedział: zobaczymy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To pozorowane ruchy, tak opozycja ocenia działania Prawa i Sprawiedliwości dotyczące ustaw sądowych. Według Kamili Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej zaproponowane zmiany nie usuwają skutków upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. To w dalszym ciągu minister sprawiedliwości wraz z upolitycznioną Krajową Radą Sądownictwa, w której są nominaci PiSu, będzie decydował o tym, kto będzie w Polsce prezesem sądu, a kto nie będzie prezesem sądu. To w dalszym ciągu polityk PiSu, czyli pan Andrzej Duda, prezydent, będzie decydował o tym, kto w Polsce będzie sędzią po ukończeniu pewnego wieku. To w dalszym ciągu PiSowska większość w Senacie będzie decydowała o tym, kto jest ławnikiem w Sądzie Najwyższym, a kto ławnikiem nie jest. Wczoraj PiS złożył w Sejmie projekty nowelizacji ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Trybunale Konstytucyjnym. Są one na stronach internetowych Sejmu. 24 przestępstwa na sumę około 300 milionów złotych zarzuca prokuratura 7 osobom w aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie. Oskarżeni to adwokaci, rzeczoznawcy i tzw. handlarze roszczeń. To pierwszy akt oskarżenia dotyczący nieruchomości w stolicy, m.in. działki przy Pałacu Kultury i Nauki, mówi Michał Ostrowski z Prokuratury Krajowej. Czyny popełnione w latach 2010-2015 dotyczą adresów przy ulicy Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39. Mieliśmy do czynienia z tak zwanym wyłudzeniem praw i roszczeń do nieruchomości metodą na tak zwanego kuratora.

skoków szwajcarskich i po trzech skokach, czyli po kwalifikacjach wczorajszych i po dwóch dzisiejszych skokach konkursowych na pierwszym miejscu jest Forfang, a Kamil Stoch traci do niego nieco ponad 23 punkty i zajmuje drugie miejsce. Jutro konkurs drużynowy, Norwegowie faworytami, ale Polacy przypuszczam, że tutaj nie odpuszczą, zwłaszcza, że kibiców z Polski przyjechało bardzo dużo, co oznacza, że na trybunach jest absolutnie biało-czerwono. Relacje z pewnością w programie trzecim, a z Planicy Jakub Niziński. 11 minut po 18. Ray Charles w towarzystwie. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I'd have, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Do it right. Twisting. Shake, shake, shake, shake it, baby. Now it's all loop-de-loop. Shake it out. Ray Charles i The Blues Brothers. Wystawy, koncerty, pokazy filmów, spotkania dyskusyjne i specjalny spot. Tak będą wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, który po raz pierwszy będzie obchodzony jutro. O tych obchodach Mariusz Krzemiński. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką to najmłodsze polskie święto. Ustawa, która ustanowiła ten dzień, została przyjęta przez Sejm kilka tygodni temu, a przedwczoraj podpisał ją prezydent. O tym, dlaczego to święto będzie obchodzone 24 marca, mówi dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. 24 marca jest datą związaną z rodziną Ulmów, która przez kilkanaście miesięcy ukrywała Żydów z rodzin Goldmanów, Dittnerów i Greenfeldów. Oni wszyscy zginęli. Była to straszna tragedia. Zginęło 17 osób, bo Wiktoria miała nie tylko z Józefem szóstkę dzieci, ale także było siódme w drodze. Historia rodziny Ulmów została też przedstawiona w specjalnym spocie przygotowanym przez IPN właśnie z okazji jutrzejszego święta. Fotografia może ocalić chwilę, ale nie człowieka. Bo kiedy świat wokół staje się nieludzki, tylko pozostając człowiekiem za cenę życia, można ocalić innych. Powstał też film dokumentalny Pomoc, która groziła śmiercią. To historia pięciu osób, które w czasie II wojny światowej pomagały Żydom, mówi reżyser Mieszko Zieliński. Głównym przesłaniem filmu jest działanie sprawiedliwych Polaków na terenie getta. W związku z czym dobór postaci był związany z tym, że byli, pomagali, wchodzili na teren getta, nieśli pomoc, ale również wyprowadzali z getta. To są ich historie, oni przeżyli to, oni to robili. IPN chce też przy tej okazji przypomnieć historię Żegoty, czyli organizacji powołanej zbudowanej w czasie wojny do pomocy Żydom. W 5 największych miastach Polski zostanie zaprezentowana wystawa poświęcona właśnie tej instytucji, podkreśla Adam Chlebowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN. Na 5 głównych pocztach, zaczynając od Warszawy, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku, nieco zmniejszona wystawa tylko polskojęzyczna o Żegocie ma dotrzeć również do wielu, mamy nadzieję, setek tysięcy Polaków, no ponieważ te obiekty są powszechnie odwiedzane, więc stąd ten pomysł, inicjatywa Poczty Polskiej, za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. Nie zabraknie też akcentu muzycznego. Już dziś wieczorem w Warszawie koncert Panny Sprawiedliwe wśród Narodów Świata. Dariusz Malejonek, czyli Maleo, jego zespół Maleo Reggae Rockers od kilku lat wydaje płyty, zaczynając od Panien Morowych, potem były Panny Wyklęte. Przyszedł czas na Panny Sprawiedliwe. Polacy są najliczniejszą grupą wśród osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Wśród 26 tysięcy odznaczonych jest ponad 6 tysięcy Polaków. O Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pytał Mariusz Krzemiński. Tu trójka, 16 minut po 18. Marlon Williams. Too far away from me, pulling in and showing you just what I can do with a lover who tries to bang with me too while it's chasing you. Marlon Williams. Zapewne za kilkanaście dni wyruszymy w drogę na święta. Ważne, by czuć się podczas dłuższej jazdy pewnie i komfortowo. Niestety, ponoć niektórzy kierowcy nie dbają o porządek wewnątrz samochodu. Puste opakowania, brud, bałagan mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji na drodze, przestrzega Tomasz Hileński, który zna się na takich sprawach. W środku lepiej nie mówić. Na podłogę rzucone z tyłu mam butelki, ma torebkę taką foliową, potem się wkłada, się wynosi, no. Dopiero potem? No potem, właśnie nie przedtem, tylko potem. Bałagan w samochodzie, czyli mnóstwo niepotrzebnych rzeczy. Wojciech Pasieczny, wiceprezes Fundacji Zapobiegania Wypadkom Drogowym. Brudu, pozostałości, nie wiem, po McDonaldach mogą przyczynić się do wypadku drogowego. Przecież jeżeli one będą się przemieszczały, będziemy chcieli je chwycić, aby je gdzieś tam położyć na miejsce, tracimy panowanie nad samochodem, stracimy kontakt z tym, co się dzieje na drodze, może dojść do nieszczęścia. Brudzew, nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Wszelkiego rodzaju folii, opakowania, one mogą również, kiedy zaczną żyć swoim życiem, rozproszyć tego kierującego, który nagle zapragnie je posprzątać. Nagle się schyli, a sprzątnę, bo stopa mi się na tej reklamówce ślizga i jest mi niebezpiecznie. I w trakcie tego schylania się może nie obserwować drogi i może doprowadzić do wypadku. Pędzderzak, atrapa, no i chłodnica. Koszt wyniósł około prawie 1000 zł. Znajomy jechał sam na tylnym siedzeniu, miał klatkę z kotem. W trakcie jazdy kot w jakiś sposób wyzwolił się z tej klatki, zsunął się pod nogi, wszedł pod pedał, trzeba było hamować i niestety kotem hamować. To się dużo nazbierało. Tak, cały worek śmieci. Co tam było? W opakowania po ciastkach, butelki puste po wodzie, chusteczki do nosa, wszystko. Syn jest lepszy, jak pan pójdzie do niego, to i miesiąc pan zastanie te rzeczy tak, jak rzucił. Jakby tak auto postało dłużej, to by trawa zakwitła. No tak, może i tak jest. Brak porządku i w samochodzie świadczy też bardzo często o braku porządku tutaj w środku, wewnątrz, też i w sumieniu. Ksiądz Marian Midura, Krajowy Duszpasterz Kierowców. Nie wolno, żeby cokolwiek było w samochodzie, co przeszkadza, rozprasza. I kolejna sprawa, żeby również zadbać o to, że inni pasażerowie ze mną dobrze czują się w tym samochodzie. Zostawiali konserwy po rybie, konserwa po pomidorach, rybna. No specyficzny zapach, to się nie dało prowadzić. Porządek musi być w aucie tak jak wszędzie. Często widzę, że niektórzy kierowcy nie dbają o wnętrze samochodu, a wnętrze samochodu to tak jak wnętrze domu. Zastanawiałabym się, czy nie sprzątają ich tylko w środku, czy w ogóle nie dbają o cały pojazd. Barbara Król, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Trzeba by było zwrócić uwagę, czy taka osoba na przykład dokonuje przeglądów właściwie, czy uzupełnia wszystkie płyny eksploatacyjne w pojeździe, dlatego że jeżeli ktoś wybiera, żeby jeździć w tak brudnym samochodzie, to pewnie też nie dba o inne ważne elementy, które są po prostu wymagane do tego, żeby prawidłowo i bezpiecznie jeździć samochodem. Akurat konserwa po rybie w samochodzie to się może przydać w sytuacjach nagłych. Dajmy na to, by nagle potrzebujemy naczynka. 21 minut po 18. Bob Dylan. I'm your masters of war. You're the build the big guns. You're the build the death planes. You're the build all the bombs. You're the hide behind walls. You're the hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your mask. To Bob Dylan. Historycy mówią, że skróciła II wojnę światową o miesiące albo lata. Polska bomba kryptologiczna, która pomogła złamać kod Enigmy, zajmie eksponowane miejsce w Muzeum Ośrodka Bletchley Park, gdzie armia matematyków pracowała nad rozgryzieniem niemieckich szyfrów. Zdarza się czasem, że Brytyjczycy zapominają o polskich zasługach. Od teraz będzie to troszkę trudniejsze, bo nowo otwarta sekcja ośrodka nie pozostawia złudzeń. Bez Polaków to by się nie udało. Wystawa otwarta będzie od jutra, ale już dziś widział ją nasz korespondent Adam Dąbrowski. Ta maszyna zgaduje, co napisano w danej wielomości Enigmy. Porównuje ten strzał z przejętym właśnie komunikatem, a potem dzięki serii logicznych kalkulacji znajduje odpowiednie ustawienie. Człowiek by sobie z tym nie poradził. Dr. David Kenyon, historyk Bletchley Park. Istnieją 103 tysiące milionów, milionów, milionów możliwych ustawień. Gdyby od momentu wielkiego wybuchu na przetestowanie każdego ustawienia poświęcić sekundę, i tak nie zdążyłoby się sprawdzić wszystkich. British progress. Hard work by the Poles. Polacy wpadli na genialną ideę, mianowicie stwierdzili, okej, jeżeli mamy do czynienia z maszyną szyfrującą, to logicznym przeciwnikiem dla maszyny szyfrującej będzie inna maszyna. Dr Marek Grajek, kryptolog i historyk Enigmy. Brytyjczycy byli do tej pory skrajnymi pesymistami. Oni stwierdzili, że nie ma szans na to, żeby złamać Enigmę i przez długich 10 lat w ogóle nie prowadzili nasłuchu depesz. Natomiast wieści przywiezione z Warszawy, czy z Pyr dokładniej mówiąc, sprawiły, że Brytyjczycy zmienili swoją optykę widzenia i rzucili się do konstrukcji własnych urządzeń, które były bardziej zaawansowaną wersją tej maszyny Rejewskiego skonstruowanej w 1938 roku. Guess the path. Break. Najlepiej świadczy o tym fakt, że jej konstruktor, czyli Alan Turing, słynny Alan Turing, największy matematyk XX wieku, zdecydował się nadać swojej kreacji dokładnie tę samą nazwę, którą nadał Rejewski swojemu urządzeniu, czyli nazwał ją bombą. Bezspornie świadczy o tym, że sam Alan Turing uważał swoje urządzenie za kontynuację i rozwój urządzenia skonstruowanego przez Polaków. Why is it called the bomb? This is the most difficult, unsolved secret. Dlaczego nazywa się to bombą? To jedna z wielkich tajemnic wojny. Jest parę teorii. Pierwsza mówi, że działając, maszyna wydaje odgłos niczym staromodna bomba. It makes a ticking noise, like a, you know, an old-fashioned bomb. Inna teoria mówi, że Polacy swój obiad kończyli często deserem, czekoladową bombą. Wreszcie mówiono mi, że Polacy, gdy wymyślą coś naprawdę dobrego, krzyczą... Budowę repliki bomby kryptologicznej, która już zawsze przypominać będzie w Bletchley o polskich zasługach, sfinansowała polska ambasada w Londynie, a wystawę oglądał Adam Dąbrowski. Niebawem 28 minut po godzinie 18. To Lana Del Rey. Panie Arturze, witam pana, halo. Witam, dzień dobry, witam sam, wszystkich słuchaczy. Sam zdaje się, chce się pan przyznać, że wozi pan różne rzeczy w samochodzie, tak? No tak zdarza mi się, dlatego że samochód traktuję jako narzędzie, a nie jako fetysz. I podróżując, często podróżuję z moimi dziećmi, z dwoma synami, zdarza mi się, że znajdę powiedzmy raz na 2-3 tygodnie sprzątam samochód. Zdarzy mi się, że znajdę kanapkę, rozsypane żelki, paluszki. ale trudno mi uwierzyć w to, że ktoś tam znalazł puszkę po rybach, tak? Bo to dosyć kłopotliwe, to po pierwsze. A drugie, nie bardzo sobie wyobrażam, jak kierowca otwiera sobie puszkę po rybach. Dlaczego? Natomiast chciałem się odnieść Zjadł, bo był głodny. Jeszcze jedno zdanie? Natomiast chciałem się odnieść do, zdaje się, do pani była, która mówiła, że ci, co nie dbają o czystość w samochodzie, to nie dbają również o cały samochód. No, ja może przesadnie o czystość nie dbam w aucie, natomiast staram się, żeby auto było zawsze sprawne, miało na czas wymienione to, co potrzebne. Jest i żeby pan, było, panie Arturze, znany z tego w całej okolicy, ja zaświadczam. Pozdrawiam. Po 18.30 skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Jeśli zmiana pewnych rozwiązań uspokoiłaby Komisję Europejską, to nie widzę problemu. Kilka elementów możemy zmienić. Dla mnie są to kwestie o charakterze technicznym. Nie likwidują istoty tej reformy, powiedział na Węgrzech Andrzej Duda. Prezydent dodał, że niektóre ze zmian uważa za sensowne i spokojnie można ich dokonać. Natomiast cały pakiet propozycji będzie dyskutowany. Chodzi o złożone w Sejmie przez PiS projekty nowelizacji ustaw o sądach powszechnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym. Unijny ambasador w Rosji wezwany do Brukseli na konsultacje. To reakcja na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii i próbę zabójstwa Siergieja Skripala. Według nieoficjalnych informacji w poniedziałek część unijnych krajów zdecyduje się na wyrzucenie rosyjskich dyplomatów albo wezwie na konsultacje swoich ambasadorów. Prawie połowa Polaków przyznaje, że codziennie lub prawie codziennie spotyka się z informacjami, które ich zdaniem zniekształcają rzeczywistość lub nawet są nieprawdziwe. Niemal co trzeci Polak z fake newsem ma do czynienia przynajmniej raz w tygodniu, wynika z badania Kantar Public. A kolejne wiadomości w Trójce o 19.00. Jutro przede wszystkim zachmurzenie umiarkowane, miejscami na zachodzie północy jeszcze zachmurzenie duże, tam początkowo słabe opady deszczu, mrzawki. Rano, zwłaszcza na zachodzie, uważajmy mgły, a temperatura jutro w ciągu dnia maksymalna od 2 do 9. 9 lokalnie na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-wschodni, południowy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wykonać sprawdzian bezpieczeństwa auta już za 49 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby mi go jeszcze skonfigurowali i zabezpieczyli za złotówkę. W Media Expert przeceny na święta. A do tego zakupionego laptopa skonfigurujemy i zabezpieczymy za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mamo, a dlaczego serek kupujesz tylko w Stokroczce? Bo mam pewność, że jest zawsze świeży. Na przykład twaróg sernikowy Prezydent 1 kg tylko 5,95, a filety śledziowe solone Ala Matias jedyne 9,90 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Telefon tygodnia w Play. Wspaniale zaprojektowana Nokia 3 z systemem Android i 5-calowym polaryzowanym ekranem HD w najlepszej cenie na rynku. Już za złotówkę. Szczegóły na Play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Z dekretu Napoleona w Carrefour w każdy weekend najtaniej z kuponami w aplikacji Mój Carrefour. Aktywuj swój kupon i otrzymaj 10% rabatu na zakupy w hiper i supermarketach Carrefour. I tak od piątku do najbliższej niedzieli. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Panie Grzegorzu, witam. Krótko pan, halo? Dobry wieczór, panie Dobry doktorze. Wieczór, witam, tak. Ja odnośnie, dwa słowa odnośnie czystości samochodów. Spotkała mnie taka sytuacja, no moje auto nie należy do najczystszych, patrząc szczególnie z zewnątrz, ale z prostej przyczyny. Spotkała mnie taka sytuacja, gdzie stojąc na parkingu zauważyłem na swoim samochodzie taki wybaźgrany paluchem napis bruda. Mm-hmm. Natomiast obok mnie stał samochód bardzo czysty, z wydrapanym chyba najprawdopodobniej gwoździem napisem czyścioch. Czyli pozostaje pan przy swoim. Pozdrawiam, dziękuję. To grupa The Rolling Stones. Program trzeci, 24 minuty pozostały do 19. Trafiają na śmietnik, są zostawiane na przystankach lub w oknach życia. Małe dzieci, często bezbronne ofiary przemocy w rodzinie. Swój tymczasowy dom znajdują w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Ich opiekunowie dbają o to, aby były systematycznie przytulane. O tym, że dotyk ma olbrzymi wpływ na rozwój niemowlaków, przekonuje Karolina Kowalska, była wolontariuszka dwóch ośrodków. Czasami w ciągu jednego spotkania, w ciągu kilku godzin opiekowania się jednym dzieckiem było widać wpływ naszego dotyku na jego zachowanie. Dotyk uspokaja, przede wszystkim uspokaja. On oczywiście też w przypadku maleńkich dzieci pomaga zasnąć. Niektóre mają kilka dni, niektóre mają kilka tygodni. Historię za sobą mają, tak jak dorosły człowiek. Dorota Polańska, dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego w Otwocku. Związaną z przemocą w rodzinie, związaną z odrzuceniem, bo byłem problemem, związaną z uzależnieniami rodziców. Ale przede wszystkim tragedia ta polega na tym, że moja mama nie mogła mnie wychowywać. Praca wolontariusza polegała głównie na tym, żeby te dzieci były na rękach, żeby do nich szeptać, żeby do nich śpiewać, żeby je kołysać, tulić. W wolontariacie przy małych dzieciach nie chodzi o to, żeby tych ludzi było dużo i żeby ktoś trzymał dzieci na rękach. Chodzi o to, żeby to były jedne ręce, jeden człowiek. Jestem, będę również jutro. Dzieci bardzo szybko uczyły się nas rozpoznawać. Wiedziały, kiedy przychodzi ich ciocia czy wujek i reagowały na nas, no jak na bliską osobę. Płacz to jest komunikat. Justyna Wichot, psycholog z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Skoro ja daję komunikat i mówię do rodzica w sposób, jaki potrafię na ten moment, mając ileś tam tylko miesięcy, a otoczenie reaguje, to jestem ważna. To, co dziecko nauczy się w relacji z tym tak zwanym pierwszym obiektem, będzie przekładać na późniejsze relacje, będzie to taka matryca dla późniejszych relacji w życiu. Postanowiłam ten pierwszy rok zdecydowanie poświęcić dziecku. Maria, mama rocznego Jerzego. Danie dziecku tej bliskości przez jego pierwszy rok życia to jest taka inwestycja, bo dziecko potem jest weselsze, pogodniejsze, mniej się boi świata, no bo nie czuje, że życie jest tylko miejscem zagrożenia. Zgadzasz się z mamą? Jerzyku, dzieci porzucone też potrzebują być noszone i niestety nie mogą. Dotyk jest pierwszym ze zmysłów, który się kształtuje już między 6 a 8 tygodnia życia płodowego. Rozwija się z tego samego listka zaradkowego, co układ nerwowy. Podczas dotyku wytwarza się oksytocyna, która wpływa, reguluje autonomiczny układ nerwowy, który jakby jest też odpowiedzialny za utrzymanie spokoju. Bywają takie dzieci, że są w ogóle nieodkładalne, że jak się je położy w łóżeczku, to takie dziecko zaczyna natychmiast płakać, bo myśli, że zostało porzucone już na zawsze. Są przecież dzieci, które są uszkodzone przez alkohol, które mają ogromną trudność w jedzeniu. Alkohol, który dostawały w łonie matki, uszkodził ich jelita, uszkodził ich układ nerwowy, które są bardzo niespokojne, potrzebują kołysania, bliskości. Te dzieci nie znają więzi, znaczy większość z nich nie zna po prostu więzi, bo zostały odebrane rodzicom. Każdy przypadek, z którym się zetknęłam w obu tych ośrodkach, był w jakiś sposób dramatyczny i trudny. Każde z tych dzieci w zasadzie zaczyna swoje życie od traumy. Tylko w jednym ośrodku w Otwocku uratowano 1400 niemowląt, a w Polsce mamy takich 100 ośrodków. Relację przygotowała Agnieszka Szwajgiera. Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell on the no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Panie Marku, witam. Halo, dzień dobry. Witam, panie Kubo. Ja dzwonię z takim w obronie tych ludzi, którzy nie mają, nie zawsze mają posprzątane w samochodzie. Tak. Otóż brałem udział kiedyś w waszej zabawie autostopowej. Mhm. Gdzieś tam jechałem w Szwecji. Chyba z godziny się wystawiał w bardzo dobrym miejscu i w końcu zatrzymał się chłopak w starym Volvo, mhm. gdzie walały się puszki po samochodzie. Nie dość, że on się jako jedyny zatrzymał, to jeszcze wywiózł mnie obwodnicę miasta, żeby mi pomóc. Także bardzo, bardzo będę bronił tych ludzi, którzy może mają jakiś tam bałagan, ale zdecydowanie potrafią być bardzo wartościowi. Też jeszcze będę... jedno, panie Kubo. Tak? Jeszcze jedno. Ale krótko. Tradycyjnie muzę dajecie dzisiaj super, także... Ja też będę bronił, panie Marku. Pamiętam, jak rok w samochodzie woziłem szpadel, bo ciągle był po prostu za ciężki. Na trzecim biegu w Trójce za chwilę, jeszcze przez chwilę, Beth Hart. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Dobry wieczór. Zapraszam na cotygodniową jazdę na trzecim biegu. Tym razem poprowadzę ja, Kuba Witkowski. O czym dziś? Na początek, zresztą jak co tydzień, solidna porcja motowieści m.in. o rodzącej się sieci salonów luksusowej marki DS. Oprócz tego porozmawiamy tym razem nie z mechanikiem, a z informatykiem, bo przecież najnowsze auta to jeżdżące komputery. Będzie też o zakazach wjazdu do garaży podziemnych dla samochodów z instalacją LPG. Zapraszam. Moto wiadomości. Tym razem zaczynamy nie od nowości, a od wieści dotyczących świata samochodów autonomicznych. Niestety, nie jest to dobra wiadomość. Mamy pierwsze śmiertelne potrącenie pieszego z udziałem takiego auta. Do zdarzenia doszło w mieście Temp w amerykańskim stanie Arizona, gdzie po zmroku testowano pojazd firmy Uber. W wypadku potrącona została kobieta, która przechodziła przez jezdnię z rowerem. Już wiadomo, że wtargnęła tuż przed maskę, co potwierdza nagranie z kamery. Policja z Temp przyznała, że i człowiek nie miał by tutaj szans na reakcję. Co z tego, skoro już mówi się, że to woda na młyn przeciwników pojazdów autonomicznych? A to nie pierwsza kraksa takiego samochodu, w którym ginie człowiek. W 2016 roku Tesla S w trybie autopilota uderzyła w naczepę ciężarówki. Wówczas zginął kierowca Tesli. Targi w Genewie co dopiero się zakończyły, a już wkrótce kolejne, tym razem krajowe. Poznań Motor Show 2018. Wszystko w weekend zaraz po Wielkanocy. Swój udział zapowiedziało 150 wystawców. Będzie można zobaczyć większość aut zaprezentowanych po raz pierwszy miesiąc wcześniej właśnie w Genewie, ale będzie też nowość. To Volkswagen Touareg, który dziś ma swój globalny debiut w Pekinie, a europejską premierę za 13 dni właśnie w Poznaniu. Stolice Wielkopolski powinny powinni też odwiedzić miłośnicy kamperów, bo w ramach targów zaplanowano zlot takich pojazdów, które będzie można obejrzeć wzdłuż i wszerz, a nawet w środku. DS7 Crossback miał swoją premierę na wspomnianych targach w Genewie, a teraz trafi do sprzedaży także w Polsce. Trzeba przyznać, że Francuzi mają polot i fantazję, a w szranki z najlepszymi stają w wyjątkowym stylu. No bo jak się mierzyć z BMW, Audi czy Mercedesem, to trzeba mieć niejednego asa w rękawie. DS ma ich kilka, a trzy najważniejsze to styl, jakość wykonania i innowacje, mówi Daniel Dąbruś, Product Marketing Manager DS Automobil. Ten samochód jest właśnie taki, żeby oddawał ducha Paryża, ducha paryskich rzemieślników, ale też technologię. Francja jest krajem nowoczesnym, czuje się krajem nowoczesnym. Jej inżynierowie też chcą coś wnieść, coś pokazać. I ten samochód właśnie to oddaje w tych klimatach. Jest awangardowy, jest innowacyjny, jest jednocześnie elegancki i klasyczny. W 2018 roku otworzymy 4 salony sprzedaży dedykowane modelowi DS7. Krzysztof Gacek, brand manager DS Automobil. Cała sprzedaż kolejnych modeli DS wprowadzanych na rynek polski będzie się odbywała z tych salonów. Będą to lokalizacje Warszawa, Kraków, Katowice oraz Łódź. W 2019 roku planujemy rozszerzenie gamy naszych salonów o 4 kolejne lokalizacje. Będzie to Poznań, Trójmiasto, Szczecin i Wrocław, tak żeby klienci nie musieli dojeżdżać za daleko, żeby z samochodem się spotkać. Wnętrze SUV-a ma wiele ekskluzywnych elementów, takich jak perłowy splot, czyli dekoracyjne przeszycie tworzące małe punkty w kształcie pereł na desce rozdzielczej i na panelach drzwi. Marka zatrudniła też mistrzów rymarstwa, którzy opanowali tajniki ręcznej obróbki skóry. Przed ostateczną decyzją przetestowano dziesiątki kombinacji materiałów i barw. W efekcie wybrano dla modelu DS7 Crossback 9 kolorów nadwozia i 5 inspiracji wnętrza. Zastanawiali się Państwo kiedyś, jaka bestia drzemie pod maską Państwa samochodu? Nie, nie o silnik tu chodzi, a o procesor. Bo takie pytania o parametry komputera pokładowego coraz częściej obok pytań o osiągi samochodu są jak najbardziej zasadne. To od mocy obliczeniowej procesora zależy płynność działania nie tylko silnika i nowoczesnych systemów, ale i centrum multimedialnego, jakim coraz częściej jest nowoczesny samochód. Już się pracuje nad tym, by auta potrafiły same się diagnozować i to zdalnie. To jeden z elementów idei Connected Cars, która zakłada też komunikację z infrastrukturą i między samochodami. Do tego potrzebna jest technologia łączności 5G. Przełomem w komunikacji między człowiekiem a samochodem będą też asystenci głosowi. W niedalekiej przyszłości samochód będzie jeszcze bardziej interaktywny, mówi Karl Ormond z firmy Qualcomm, produkującej procesory do samochodów. Streaming, filmy, mapy. Wszystko to może wylądować bezpośrednio w samochodzie. Mamy również platformę działającą w częstotliwości 6 GHz, która informuje nas o ruchu pieszych za samochodem, a także przygotowuje na zmianę świateł i ostrzega przed zbliżającymi się pieszymi. Jak wynika z prognoz, w 2024 roku około 75% nowych samochodów będzie miało możliwość łączności z sieciami komórkowymi, a sama technologia Connected Car ma być standardem już za 2 lata. Temat tygodnia. Wracamy do tematu instalacji LPG. Tym razem jednak odwieczny spór właścicieli gazowców i zarządców nieruchomości. Zakaz wjazdu do garażu podziemnego auta z instalacją LPG. Pewnie spotkali się Państwo z takim cudem, jak znak zakaz ruchu z charakterystycznym napisem. Oczywiście w przepisach ruchu drogowego takiego znaku nie ma, po prostu nie istnieje. Czy to oznacza, że można go ignorować? Duża część kierowców i także niektórzy fachowcy mówią, że tak. Wśród nich jest Piotr Zadhi z Energy Gas Polska. Jest to tylko i wyłącznie wymysł administracji, która nie ma prawa do tego, żeby zakazywać nam albo nakazywać nam kupno samochodu z określonym zasilaniem paliwowym i zakazywać nam kupno samochodu z instalacją LPG. Jak klienci sobie z tym radzą? Bo rozumiem, że niektórzy mają dylemat i próbują to sobie jakoś rozwiązać. Powiem Państwu tak, no oczywiście miałem parę przypadków, w którym takie sprawy zostały rozwiązywane przez sąd. Czyli co, klienci chcieli mieć instalację LPG, instalowali, później był problem i szli do sądu? Tak, oczywiście. Bo w przepisach administracji nie ma zakazu zakupu samochodów z LPG, natomiast jest zakaz wjazdu samochodów z LPG, natomiast miejsca postojowe są dalej sprzedawane i tego oczywiście nikt nam nie zaznacza. No dobrze, ale czy to oznacza, że zakazy są wprowadzane bezpodstawnie? Krzysztof Chmielewski z firmy Gazex mówi, że nie. właściciel obiektu może wprowadzić taki zakaz, bo to jest jego obiekt i on decyduje o tym, w jaki ten sposób obiekt jest wykorzystywany. Tutaj są dwa akty prawne, które mówią o tym. Pierwszy to jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. I tu wprowadzono taką zasadę, obowiązek w garażach powyżej 10 stanowisk sterowania wentylacją mechaniczną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia gazu propan-butan. Czyli mówiąc ludzkim językiem, każdy garaż, do którego miałyby wjeżdżać samochody z instalacją LPG, musi być odpowiednio wyposażony. Tak jest. Musi być wyposażony w system detekcji propanu-butanu, który steruje wentylacją mechaniczną. Tutaj jeszcze wspomnę o drugim rozporządzeniu. To jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej. I tutaj właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków umieszczają przy wjazdach do garaży czytelną informację o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu parkowania w tych garażach samochodów zasilanych gazem płynnym propan-butan. Jeżeli jest pan właścicielem garażu i ma pan zakaz LPG, no to wiecie państwo co, no ja uważam, że to jest trochę nie fair, żeby ktoś nam nakazywał zakupu samochodu, a mówimy o samochodzie, który jest legalny i ma certyfikaty, ma wszystkie homologacje i przechodzi przeglądy, jak i również jest dopuszczony do ruchu drogowego w Polsce. I to jest dla mnie absurd, jak również absurd dla wielu ludzi. Trzeba te garaże doposażyć, no ale to są już dodatkowe pieniądze. I trzeba te pieniądze wyasygnować od osób, które już w tych budynkach mieszkają. One najczęściej nie chcą dodatkowo ponosić kosztów na uzupełnienie tej instalacji. Rozumiem, że część klientów robi tak, żeby no, pozostać niezauważonym. No tak. Teraz montujemy większość wlewów paliwa przy wlewie paliwa. Czyli ten wlew jest po prostu schowany. Tak, ten wlew jest ukryty, wszystkie elementy są ukryte, tego gazu nie widać. To jest rozwiązanie stosowane powszechnie w tej chwili przez zarządców, którzy nie mają środków, nie mają możliwości uzupełnienia garaży o takie systemy detekcji propanu-butanu, bo to zrzuca z nich odpowiedzialność. Wtedy już odpowiedzialność ponoszą ci, którzy ten zakaz łamią. Na przykład, jeżeli by w takim garażu doszło do jakiegoś wypadku, czyli nastąpiłby wybuch gazu czy pożar samochodu zasilanego propanem-butanem i powstałyby jakieś straty, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe mogłoby odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli by stwierdzono, że nie został ten spełniony warunek o czytelnej informacji dla kierowców o dopuszczeniu parkowania bądź niedopuszczeniu parkowania takich samochodów. Warto więc pamiętać o jednym. Być może nikt nas za rękę nie złapie, nikt nas po spalinach nie wyczuje, ale jeśli coś się zdarzy, to będzie na nas. I to tyle na dziś. Kuba Witkowski, do usłyszenia. W ogóle warto pamiętać, jeśli dajemy radę. 7 minut do 19. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Do usłyszenia niebawem lista przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki. Wcześniej grupa Scorpions.